นทรงสั่งสอนจริงแท้แน่ทุกขั้นตอนไม่เคลื่อนคลอนแน่นอนเที่ยงตรงด้วยพระเมตตาพระปัญญาวิสุทธิ์สูงส่งพระโอวาทพุทธองค์ดำรงคงอยู่เริ่มไปบุญบาปตราบจนนรกสวรรค์ถึงฉันพรหมและนิพพานสิ้นการสูญหายแม้สร้างบุญกุศลสุนทานสวรรค์หวังได้ครั้นทำแต่บาปร้ายก็มีที่หมายคืออเวจีจงเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดนาชาตินี้ที่ได้เกิดมาด้วยวาสนาไว้ชอบแล้วทุกกรณีเลิศล้ำทำเถิดความดีแล้วจะมีบุญมั่งส่งองค์ท่านหลวงตาออกมาขานไขพระพุทธองค์ลงได้ตรัสคำใดไม่พลาดญาติโยI'm sorry.